لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ رعد کی 22 تقریبا آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے. 22ویں آیت کی تفسیر میں چند باتیں ہم عرض کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان میں چند اعمال کا ذکر فرما کر ان اعمال کے عامل حضرات کی مدح فرمائی اور ان کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا. ان میں سے ایک تو تھے کہ جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا کرتے ہیں, عہد پورا کرتے ہیں, اسے قسم پوری کرتے ہیں یا منتیں وغیرہ پورے کرتے ہیں اور معاہدوں کو توڑتے نہیں ہیں. اسی طرح جو جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ملانے کا حکم دیا اس کو وہ ملاتے ہیں, یعنی صلہ رحمی وغیرہ کرتے ہیں, مسلمانوں کو باہم صلح کی طرف مائل کرتے ہیں, ان کو ملاتے ہیں اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور آخرت کے حساب و کتاب کا خوف رکھتے ہیں. اور پھر آگے مزید ان کی مطلب ان کی اقسام بیان فرمائیں کہ اور وہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر صبر کرتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں. یہاں تک ہماری بات ہو گئی تھی اور آگے بیان فرمایا تھا کہ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً, اور وہ ان چیزوں میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو عطا کی پوشیدہ طور پر اور اعلانیہ طور پر. اس سے معلوم ہوا کہ جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرے گا یہ بھی آخرت کے انعامات کا, جنت کا مستحق ہوگا. لیکن یاد رکھیے کہ اخلاص تو ہر عمل میں شرط ہی ہوتی ہے, اخلاص کے بغیر کوئی عمل مقبول نہیں ہوتا, تو اخلاص تو ہونا ہی چاہیے. دوسرا جو ارشاد فرمایا کہ پوشیدہ طور پر اعلانیہ طور پر صدقہ کرے, تو اس سے معلوم ہوا کہ دونوں ہی طریقے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہیں, شرط اخلاص ہونی چاہیے. ضروری نہیں کہ کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ کر رہا ہے تو ضرور اس میں اخلاص ہوگا. اگر اس کے دل میں یہ خواہش ہے کہ پوشیدہ طور پہ کر رہا ہے لیکن خواہش یہ کہ کاش یہ مشہور ہو جائے, سب لوگ کوئی مجھے دیکھ لے, دیکھ کے جا کے بتا جی وہ تو چھپ چھپ کے بڑے صدقہ کرتے ہیں, تو اس خواہش بد کی وجہ سے اس کا صدقہ ضائع بھی ہو سکتا ہے. اور ایک شخص وہ اعلانیہ طور پہ سب کو دے رہا ہے لیکن دل میں کوئی تعریف کوئی مدح کی خواہش نہیں ہے بلکہ اپنے رب کریم کی رضا کے حصول کا فقط ارادہ ہے, تو اب اس کا یہ اعلانیہ طور پر دینا اس کے لیے بڑا نافع ہے. پوشیدہ طور پہ دینے میں ہاں یہ عافیت ضرور ہوتی ہے کہ آدمی عجب و خود پسندی سے بچتا ہے اور ریاکاری کی لعنت سے محفوظ رہتا ہے, یہ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے. اور اعلانیہ طور پہ دینے میں ان چیزوں کے بارے میں ان چیزوں میں مبتلا ہونے کے بارے میں بڑا اندیشہ ہوتا ہے. لہذا نہ تو پوشیدہ طور پر دینا ہمیشہ اچھا ہوتا ہے نہ اعلانیہ طور پر دینا ہمیشہ برا ہوتا ہے, بلکہ اکثری قاعدہ یہی ہے کہ پوشیدہ طور پہ صدقہ کریں تو یہ اچھا رہے گا, اعلانیہ طور پہ صدقہ نہ کریں تو بہتر رہے گا. لیکن اگر کوئی کسی حکمت اور مصلحت کے تحت اعلانیہ طور پہ صدقہ کر رہا ہو تو اس میں حرج نہیں, جیسے کہ بعض اوقات ترغیب دینا مقصود ہوتا ہے, جیسے فنڈنگ وغیرہ کی جاتی ہے, ابھی جیسے زلزلہ زدگان کے لیے پیسہ جمع کیا تو اس میں اعلانیہ طور پر لوگ اپنا ذکر کرتے ہیں میں اتنے لاکھ دیتا ہوں, میں اتنے ہزار روپے دیتا ہوں, تو یہ اعلان کرنا چونکہ دوسروں کے لیے ترغیب کا سبب بن جاتا ہے لہذا اب یہ محمود ہے. لیکن انسان اپنی نیت پر خود توجہ کرے کہ اعلانیہ طور پہ صدقہ جو میں کر رہا ہوں اس میں کون سی یا کون کون سی نیتیں کار فرما ہیں. بعض اوقات تو فقط ایک ہی نیت ہوتی ہے اللہ کی رضا, اس کے علاوہ کوئی نیت نہیں ہوتی ہے, اور بعض اوقات ایک ہی نیت فاسد ہوتی ہے, صرف لوگوں کو دکھانا, تعریف کروانا, متاثر کرنا, لوگوں کے قلوب کو مسخر کرنا, اللہ کی رضا نہیں ہوتی, یہ بھی خالص ہے, یہ بربادی ہے. اور بعض اوقات ایک سے زیادہ نیتیں ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کا ارادہ بھی ہوتا ہے, عزت بھی چاہتا ہے آدمی, دنیاوی عزت, دنیاوی انعامات, دنیاوی نقصانات سے بچنا, نام و نمود, لوگوں کے قلوب کو مسخر کرنا, تو کئی ساری بہت ساری نیتیں اس میں جمع ہو جاتی ہیں. جتنا اخلاص ہوگا اتنا ثواب ملے گا, جتنی نیتیں فاسد ہوں گی ان کی وجہ سے ثواب ضائع ہوتا جاتا ہے. لہذا پوشیدہ طور پر اعلانیہ طور پر صدقہ کرنا دونوں طرح ہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے, اصل چیز انسان کی نیت ہوتی ہے. پھر آگے فرمایا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ, اور وہ دور کرتے ہیں نیکی کے ساتھ, بھلائی کے ساتھ برائی کو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدح فرمایا, یعنی بیان فرمایا, حکم ارشاد فرمایا کہ جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، جو تمہیں محروم کرے تم اس کو عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو۔ یہ اسی طرف اشارہ ہے تاکہ انسان ان چیزوں کو اپنائے تو وہ یدرؤون بالحسنۃ السیئہ والوں کے تحت داخل ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جنت کا انعام پائے۔ تو ابھی غور کریں، دیکھیں نبی کریم نے فرمایا کہ جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، یعنی جو تم سے دور بھاگے بغیر کسی وجہ سے یا نفسانی خواہشات کے تحت، یا مطلب دنیاوی کسی غرض کی وجہ سے لڑائی جھگڑا وغیرہ ہو جاتا ہے نفسانی خواہش کے تابع ہو کر، تو تم اس سے جوڑنے کی کوشش کرو، اس کی مثل توڑنے کی کوشش نہ کرو۔ جو تمہیں محروم کرے اس کو عطا کرو، جو تمہیں نہ دے تم اس کو دو تاکہ یہ ایک اچھی عادت اچھی رسم بنے، اور جو تم پہ ظلم کرے اس کو معاف کر دو۔ تو یہ تین اعمال یقیناً بہت دشوار ہیں، کیونکہ ہمارا اصول تو ہے برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ، بھلائی کا بدلہ بھلائی کے ساتھ، اور برائی کے سلسلے میں اصول یہ ہے کوئی ایک کرے گا تو ہم 10 کریں گے اس کے ساتھ، یہ ہمارا اصول ہوتا ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان پر عمل نہیں ہو پاتا۔ سنت خالی یہی نہیں ہوتی کہ انسان کھانے پینے سونے جاگنے وغیرہ کے آداب کو اپنا لے، بلکہ سنتیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو ہیں کہ انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل عفو و درگزر سے کام لے، انتقامی کارروائیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، اگر کوئی ہمیں محروم کر رہا ہو تو اس کو عطا کرنے کی کوشش کرے، کوئی برے ہمارے ساتھ رویہ رکھتا ہے ہم اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں، یہ بھی تو بہت ضروری ہے۔ اس قسم کی سنتوں پر عمل چونکہ نفس پر بہت زیادہ گرا گزرتا ہے اور بہت ہی دشوار ہے، اس لیے عموماً ان سنتوں سے ہم محروم رہتے ہیں، اور جو ظاہری آداب ہوتے ہیں ان کو اختیار کرنا چونکہ اتنا دشوار، نفس پر اتنا گرا نہیں ہوتا تو ان کو اختیار کر لیتے ہیں۔ ہمیں ہر طرح کی سنت کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ان سب کو بیان فرما کر ان کے لیے انعام بیان کر دیا کہ اولئک لہم عقب الدار، اور انہی لوگوں کے لیے اخروی دن کا نفع ہے۔ جنات عدن، ان کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں، یدخلونہا، یہ اس میں داخل ہوں گے، یہ بھی داخل ہوں گے، ومن صلح من آبائہم و ازواجہم و ذریاتہم، اور جو صلاحیت رکھے گا وہ بھی داخل ہوگا، کن میں سے؟ ان کے آبا و اجداد میں سے، ان کے ازواج میں سے، ان کی اولاد میں سے۔ صلاحیت رکھنے کا مطلب جو صاحب ایمان دنیا سے گیا ہوگا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک شخص جنت میں داخل ہوگا تو وہ پوچھے گا کہ یا رب کریم میرے بھائی بہن کہاں ہیں، میرے ماں باپ کہاں ہیں، میری اولاد کہاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ ان کے اعمال اس طرح کے نہیں تھے کہ تیرے ساتھ داخل ہو سکتے، تو اس وقت یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا رب کریم میں نے فقط اپنے لیے عمل کوئی کیے تھے، میں نے تو اپنے ماں باپ کے لیے کیے تھے، اپنی بیوی بچوں کے لیے بھی کیے تھے، اپنے بھائی بہنوں کے لیے بھی کیے تھے، تو انہیں بھی مجھ تک پہنچا دے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ ان کے ان تمام رشتہ داروں کو بھی اس کے ساتھ ہی کر دو۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک شخص عمل کرے، اگر خاندان میں محنت کرے تو اس کا پھل دوسرے بھی پا سکتے ہیں، بعطائے الہی، بحکم الہی اور بکرم الہی، اللہ تعالیٰ دوسروں کو بھی اس سے فیضیاب فرمائے گا۔ لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ خود بھی کثرت کے ساتھ عمل کریں، پورا گھر کرے تو بہت اچھا ہے، لیکن پورے گھر کو شعور حاصل نہیں تو کوئی ایک آدھ آدمی تو ہمت کر کے اپنے گھر والوں کی اور اپنی آخرت کی بھلائی کے لیے اچھے اعمال کو اختیار کرے۔ والملائکۃ یدخلون علیہم، اور فرشتے ان پر داخل ہوتے ہیں، من کل باب، جنت کے ہر دروازے سے، سلام علیکم، یہ کہتے ہوئے کہ سلامتی ہو تم پر، کس وجہ سے؟ بما صبرتم، اس سبب سے جو تم نے صبر کیا، فنعم عقب الدار، تو جو آخرت کا گھر ہے وہ کیا ہی بہتر ہے، کیا ہی اچھا ہے۔ تو یہاں پہ بما صبرتم سے مراد یہ نہیں ہے کہ خالی مصیبت کے آنے پہ صبر کیا تھا، نمازیں پڑھو نہ پڑھو، روزے رکھے نہ رکھو، زکوٰۃ دو نہ دو، حج کرو نہ کرو، گناہوں سے بچو نہ بچو، صرف مصیبت کے آنے پہ صبر کرو گے جنت میں چلے جاؤ گے، بلکہ یہاں صبر سے وہ صبر کی تمام اقسام مراد ہے جو میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں عرض کی تھی، کہ یہاں پر گناہوں سے پرہیز پر صبر، عبادات پر استقامت حاصل کرنے یا عبادات کے ارتکاب پر صبر، اور اسی طرح جو مصیبتیں وغیرہ آتی ہیں ان پر صبر و تحمل، یہ تمام صبر جمع ہوں گے تو ان کے لیے بیان فرمایا سلام علیکم بما صبرتم، سلامتی نازل ہو تم پر اس سبب سے جو تم نے دنیا میں صبر کیا تھا، اور جو آخرت گھر ہے وہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے. الذین ینقضون عهد الله من بعد ميثاقه, اور وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالی کے عہد کو اس کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں. ويقطعون ما امر الله به ان يوصل, اور اس چیز کو کاٹ دیتے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ ملایا جائے, یعنی قطع رحمی وغیرہ کرتے ہیں, اللہ کے وعدے کو توڑ دیتے ہیں اس کے پختہ کرنے کے بعد. یعنی عالم ارواح میں ایک وعدہ سب روحوں نے کیا تھا, اللہ نے فرمایا لستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا, ان سب نے کہا ہاں کیوں نہیں, تمہارا رب ہے. تو یہ گویا کہ اقرار کے, اللہ تعالیٰ کے ربوبیت کا اقرار کا مطلب, اب اس کے یہ ہم گویا کہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے رب تسلیم کر لیا تو تیرے حکم بھی مانیں گے, تیری اطاعت بھی کریں گے. لیکن دنیا میں آنے کے بعد سب لوگ اس وعدے کو بھول گئے. اب شاید یہ ہم نے پہلے بھی وضاحت کی تھی کہ عالم ارواح میں کیا ہوا وعدہ کس کو یاد رہتا ہے, تو یقیناً یاد تو نہیں تھا کہ کب اللہ نے ہمیں عالم ارواح میں اس طرح فرمایا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں اسباب مہیا کر دیتا ہے, ہدایت کے کثیر اسباب مہیا کر دے گا. اب اگر کوئی ہدایت کے اسباب کو اختیار نہ کرے بلکہ گمراہی کی طرف بڑھ جائے تو گویا کہ وہ اس عالم ارواح کے وعدے کو توڑنے والا ہے, اور اگر وہ ان کو اختیار کر لیتا ہے تو گویا کہ اس وعدے کی تکمیل کا مرتکب ہوگا اور انعام کا مستحق ہوگا. لہذا یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تو اب یہ اعتراض قائم نہیں ہوگا کہ جی عالم ارواح کے وعدے کو اگر توڑ بھی دیا تو اس میں ہمارا کیا قصور, وعدہ تو یاد ہی نہیں ہے اور بھولنے والا قابل گرفت نہیں ہوتا. اس لیے قابل گرفت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وعدے کی تکمیل کے لیے اسباب ہدایت ضرور عنایت فرمائے گا, ان سے رو گردانی یہ قابل گرفت ہوتی ہے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, اور وہ فساد کرتے ہیں زمین میں. أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ, یہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے لعنت ہے. ولہم سوء الدار, اور ان کے لیے برا گھر ہے, یعنی آخرت کے اندر برا انجام ہے, انہیں جہنم وغیرہ میں جانا پڑے گا اور وہاں کا سخت عذاب بھگتنا ہوگا. تو یہ اکثر اسلوب قرآن ہوتا ہے کہ جنت کا تذکرہ تو جہنم کا, نیک کا تو پھر بدکاروں کا, اس طرح اچھے انجام کا ذکر کبھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو اس کے مد مقابل برے انجام کو بھی بیان کر دیتا ہے تاکہ انسان کو سوچنے سمجھنے اور فیصلہ کرنے میں آسانی محسوس ہو. ایک ہی چیز کا خالی بیان ہو, دوسری چیز سامنے ہوئی نہیں, سیکنڈ آپشن نہ ہو, یا دوسری چیز اس کے متضاد چیز موجود نہ ہو, تو فیصلہ کرنے میں بعض اوقات دشواری محسوس ہوتی ہے. لیکن جب دونوں چیزیں اچھائی برائی اور مطلب ہدایت گمراہی سب کو بیان کر دیا جائے تو پھر انسان کے لیے فیصلہ کرنا زیادہ دشوار نہیں رہتا. اس لیے اکثر ایسے ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کفار کا تذکرہ فرماتا ہے تو پھر مسلمانوں کا ذکر بھی کر دیتا ہے, عذاب کا ذکر فرماتا ہے تو پھر انعامات کا تذکرہ بھی فرما دیتا ہے. اس طرح ایک توازن بھی عبارت میں قائم ہوتا ہے اور قوت فیصلہ استعمال کرنے میں آسانی محسوس ہوتی ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, اللہ تبارک و تعالی جس کے لیے چاہے رزق کو شادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کو تنگ کر دیتا ہے. دیکھیں صراحتاً آیت موجود ہے, اس ایک آیت کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں تو ہزار ہا قسم کے وساوس اور بدگمانیوں سے محفوظ رہیں گے. ہم کہتے ہیں جی فلاں نے میری روزی باندھ دی ہے, فلاں نے رزق میں میرے تنگی کر دی ہے. لوگ تنگی کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی ہی کشادگی دیتا ہے, اللہ تبارک و تعالی ہی تنگی عنایت فرماتا ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو یہ تصور کی درستگی کے لیے کچھ باتیں عرض کی تھیں کہ بندش کا یہ تصور رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دینا چاہ رہا تھا لیکن کسی نے جادو ٹونا کر کے ہمارے رزق کو باندھ دیا ہے, یہ کفر ہوتا ہے. کیونکہ گویا کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ یہ اقرار کر رہے ہیں کہ کسی شخص کا جادو, کسی شخص کا فعل نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے اور اس کی تقدیر کو بدل دیا. حالانکہ اللہ کے ارادے کو کوئی نہیں بدل سکتا, اللہ کے فیصلے کو, اللہ کی تقسیم کو کوئی نہیں بدل سکتا. اور بندش کا یہ تصور رکھنا بالکل جائز ہے کہ کشادگی اور تنگی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور بعض اوقات کیا ہوا جادو یا تعویذ گنڈے جو کیے جاتے ہیں وہ اللہ کی مرضی کے موافق ہو جاتے ہیں. جیسے ہم نے مثال دی تھی کہ ایک مہینہ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی ارادہ یہی ہے کہ ایک مہینہ فلاں شخص تنگ دستی میں رہے گا, اللہ نے فیصلہ کیا ہم رزق کی اس کو تنگی دیں گے, آزمائیں گے. اور اسی ایک مہینے میں کسی نے جادو کروایا اور اس کی روزی کے اوپر کہ روزی بند ہو جائے. اب بظاہر روزی بند ہو گئی تو جادو کرنے والا یا کروانے والا سمجھیں گے کہ ہماری وجہ سے ہوا ہے, حالانکہ یہ فیصلہ تو اللہ کا تھا. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہوتا کہ اس ایک مہینے میں اس کو رزق کی فراوانی دی جائے گی تو کون ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو بدلنے والا؟ کون ہے تعالیٰ کے فیصلے کو ختم کر دے, اللہ کے ارادے کو بدل دے؟ یقیناً وہی ہوگا جو اللہ سے زیادہ طاقتور ہوگا، اور اس کا وجود کائنات میں ہو ہی نہیں سکتا، محال ہے، لہذا اس کا پھر عقیدہ رکھنا بھی غلط ہوگا۔ اس لیے تصور بندش کا جو صحیح تصور ہے وہ ذہن کے اندر اچھی طرح راسخ ہونا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دینی چاہیے، گھر والوں کو بھی تعلیم دینی چاہیے، اور جب اس کو بیان کریں تو مطلقاً بیان نہ کر دیں، بلکہ بہتر ہے کہ وضاحت کے ساتھ ہی بیان کرنا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ وفرحوا بالحیات دنیا، اور یہ کافر جو ہیں دنیا کی زندگی پر نازاں ہوئے، خوش ہو گئے۔ وما الحیات الدنیا فی الآخرات الا متاع، اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں تو تھوڑا سا نفع حاصل کرنا ہے، بس اس سے زیادہ نہیں ہے کہ تھوڑا سا نفع حاصل کرنا، بالکل ایسا سمجھ لیجیے جیسے آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہوں، کسی اسٹیشن پر اترے، آپ تھوڑے دن ٹرین ٹھہری، آپ اتر گئے، اب آپ کے جو گھر ہے وہ بہت دور ہے منزل، اور یہاں آپ ویٹنگ روم میں بیٹھے ہیں، تو ویٹنگ روم بھی آپ کو تھوڑا سا سکون فراہم کرتا ہے، لیکن جو گھر کا مزہ ہے وہ یہاں پر کہاں آئے گا؟ تو اب کوئی اسی سے دل لگا لے تو یہ بے وقوفی ہے۔ تو کفار کی مثال بالکل ایسی ہے کہ جو آخرت میں اصل ان کا ٹھکانہ تھا، انجام ہونا چاہیے تھا، اس کو تو انہوں نے فراموش کر دیا، اور دنیا کی زندگی پہ فریفتہ ہو گئے، اور اس کے تھوڑے سے نفعوں کو انہوں نے سب کچھ سمجھا، اور اسی کے ترقی کے لیے رات دن اپنے آپ کو مشغول کر دیا، اور یہ مناسب طریقہ نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو دنیا کی زندگی پر مطمئن ہو جائے اور دنیاوی زندگی کے لیے حرام و حلال کی تمیز چھوڑ کر ہر قسم کی حرکتیں کرتا رہے، حلال طریقے سے حرام طریقے سے جمع کرے، اور دنیا کے اپنے مستقبل کے بہتری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کو فراموش کر کے اپنی تمام تر کوششیں دنیا جمع کرنے میں لگا دے، تو ایسا شخص بے وقوف ہے، اور اس کا طریقہ مسلمانوں کا نہیں بلکہ کفار کا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور کہتے ہیں وہ جو کافر ہوئے کہ کیوں نہیں نازل کی جاتی آپ پر، اللہ تعالیٰ تمہارے رب کی طرف سے کوئی نشانی۔ یہ وہی جیسے پہلے بھی کئی مرتبہ اسی قسم کی مضامین سے پر مشتمل آیات گزر چکی ہیں کہ یہ کفار ہر طرح کے معجزات دیکھنے کے بعد پھر یہ احمقانہ سوال کرتے تھے کہ بھئی آپ کے رب کی طرف سے آپ پر کوئی نشانی کیوں نہیں اتری۔ یہ عجیب و غریب سوال تھا، یہ نشانی خود قرآن اتر رہا ہے، یہ نشانی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس خود سراپا معجزہ ہے، اس کے علاوہ دیگر معجزات نبی کریم بارہا دکھا رہے ہیں، اس کے باوجود یہ طلب کرنا کہ کوئی اور نشانی، اللہ نے کوئی نشانی کیوں نہیں بھیجی، یہ جہالت کی بھی علامت تھی اور دل میں موجود بغض و عنایت کی نشانی تھی، اور اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ قل، آپ فرما دیجئے، ان اللہ یضل من یشاء، بے شک اللہ تعالی جسے چاہتا ہے گمراہ فرماتا ہے، ویہدی الیہ من اناب، اور جو اس کی طرف رجوع کرنے کی کوشش کرے اس کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ یہ گویا کہ بیان فرما دیا کہ تمہارے اس قسم کے احمقانہ سوال، اوٹ پٹانگ قسم کے سوالات کرنا، یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دینے کی بنا پر ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی تمہارے شامل حال ہوتی تو تم ایمان کی طرف مائل ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہاری شامت اعمال کی بنا پر تمہیں نفس و شیطان اور دنیا کے حوالے کر دیا ہے، جس کی وجہ سے تمہیں شرارتیں سوج رہی ہیں۔ جیسے ہر دور کے اندر اس قسم کے کچھ شرارتی لوگ آپ کو ہمیشہ ملیں گے، جو مطلب دین اسلام سے متعلق اسی قسم کے باغیانہ جذبات اور تصورات رکھتے ہیں، اور وہ دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ارے جی بس دنیا ہی سب کچھ ہے، خامخواہ یہ آخرت کی باتیں، اور یہ وہ مسلمانوں میں بھی نظر آئیں گے، کفار میں تو ہوتے ہی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آخرت کو فراموش کرنا اور فقط دنیا کی طرف مائل ہونا، اور پھر جب کوئی ہمیں آخرت کی طرف بلا رہا ہو تو کراس کوسچنز کر کے اس کے ذہن کو خراب کرنے کی کوشش کرنا، یہ مسلمان کا نہیں بلکہ کفار کا طریقہ ہے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ۔